काची कांच की गुड़िया होठों में बांधे प्रेम की पुड़िया ना से खोले ना मुंह से बोले पलकों पे रख के आंखों से तोले ना से खोले ना मुंह से बोले पलकों पे रख के आंखों से तोले सुनिया सुनिया छुपना है तो सावन बुला दूं कोई उड़ता हुआ पंछी बता देगा ठिकाना जहाँ से दिन निकलता है उसी दिल पे आना महुआ महुआ महका महका महका महुआ महुआ ओरे काची कांच की गुड़िया होठों में बांधे प्रेम की पुड़िया ना से खोले ना मुंह से बोले पलकों पे रख के आंखों से तोले परिचय हो तो ऐ सुंदरी बता दे बड़ी मीठी तेरी मुस्कान है मुंदरी बना दे है परदेसी मुझे भूल जाएगा कहीं पे देवर चन्न पहन लूं उसे गहना समझ के महुआ महुआ महका महका महका महुआ महुआ ओरे काची कांच की गुड़िया होठों में बांधे प्रेम की पुड़िया ना से खोले ना मुंह से बोले पलकों पे रख के आंखों से तोले सुनिया सुनिया